Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar Müslümanlara yetecek ana malzemeyi bırakıp gitti. Böyle iman ediyor. Aksi düşünecek olsak, yani belli şeyleri açıklamadan gitti diye düşünecek olsak, o görevini bitirmeden gitti gibi bir mana çıkar bundan. Allah muhafaza buyursun. Öyle değil. Yalnız ayrıntıları zamana bıraktı. Ana güzergahı tarif etti. Ne gibi? Medine'den Bağdat'a giden ana güzergahı tarif etti. Ara sokaklarda dinlenmek için, akşam yatmak için gireceğin otelleri tarif etmedi gibi oldu. Bugün ümmet olarak biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden, peygamber oluşundan 14 asır sonrasını yaşıyoruz. O gün onun sağlığında bulunmayan pek çok olay bugün ümmeti kuşatmış durumdadır. Olumlu ve olumsuzlar. Sadece olumsuz olaylar açısından, yani bizi üzen olaylar açısından konuşmuyoruz bunu. Dünyada yaşıyoruz. Dünyada müspet gelişmeler de var, menfi gelişmeler de var. Ümmet olarak bu iki gelişmenin ortasında yaşıyoruz. Allah ne zaman dünyanın sonunu getirecek onu bilmiyoruz. Belki 5000 senesi daha vardır dünyanın. Belki 5 senesi de yoktur. Fani dünya, biz de faninin üstündeki fanileriz. Ama bu yaşadığımız günü dünyanın ne geçmişi var ne geleceği olacak tek günüymüş gibi değerlendirmek zorundayız. Biz ilk defa yaratıldık, Adem'in ilk çocuklarıyız gibi hırsla sarılacağız. Yarını yok bu dünyanın. Akşam güneş batınca dünyanın da dosyası kapatılacak mantığıyla devam edeceğiz. Ne ipin ucunu salabiliriz, ne de ipi koparabiliriz. Rabbim, bundan 20 bin sene önce belki Adem Aleyhisselam'ı dünyaya indirdi. O gün kullarından ne istiyor idiyse, bugünkü kullarından da onu istiyor. 20 bin sene sonra varsa insanlık, onlardan da onu istiyor. Bu arada tekerlek icat edildi. Kağne arabası yapıldı. At arabası yapıldı. Motorlu araba yapıldı. Lokomotif yapıldı. Füze yapıldı. Işınlama aracı yapıldı. Bunların hiçbiri önemli değil. Ara gelişmeler önemli değil. İlk gaye belli. Ben belliyim. Benden sonrası benim için çok önemli değil. Evet, insan neslinin devamı için uğraşıyorum, dinimi taşıyorum ama ben olarak kıyamet günü dirileceğim için bugünü insanlığın tek günü gibi değerlendirmek zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden sonraki olaylara işaret ederek gitti bu dünyadan. Ve kendisinden sonra pek çok olayın ortaya çıkacağını söyledi. Bunlara fitne adını verdi. Fitnenin başlangıcına da tarih verdi. Sonu da kıyamettir buyurdu. Buraya dikkat ediyoruz. Fitnenin başlangıç tarihi Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın ölümüdür. Çünkü buyurdu ki sen fitnenin kapısısın. Senin ölümünle beraber o kapı açılmış olacak. Ömer radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselamın mihrabında namaz kıldırırken, hançerlenince, herkes anladı ki, fitne başladı. Fitne yani, karmaşa ortam, karışık ortam demek. Fitne, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı, Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış kelimelerdendir, kavramlardandır. Fitne, iyi ile kötünün, hayırla şerrin, net çizgilerle ayrılamadığı ortam ve olay demektir. Yani Müslüman, şunu alıp bu iyidir diyemiyor. Kötüdür diye atamıyor. Siyasette, ticarette, ailede, sosyal hayatta, her yerde geçerli bu. Hatta ve hatta ibadette de geçerli. Hatta ve hatta daha da ilerisi, iman esaslarında da fitne var. Ne gibi? Çok basit bir örnek. Bir grup Müslümana bakıyorsun, imreniyor insan. Ya o ashab-ı kiram böyleydiler herhalde diyorsun. Bir grup Müslümana daha bakıyorsun, maşallah. Bunlar da çok güzel yahu diyorsun. Bunun yanına yanaşıyorsun, diyor ki sana, öbür grubun yanına uğradıysan bize gelme sakın. Sakın sakın. Onlar mikrop, bize de mikrop bulaştırırsın sen. Tövbe estağfurullah. Elektrik mi çarptı zannediyorsun. Bunların yanına gidiyorsun. Sen dün onlara uğramıştın, bize uğrama sakın diyor. İkisi de %100 Allah ve iman üzerine yoğunlaşmış ama öbürünün Allah ve peygamber demediğini söylüyor. O Allah'a inanmıyor onlar. Hatalı yoldadırlar dedikleri aynı sözleri bunlar için söylüyor. Şimdi şunu iyi izah etmek bakımından bir örnek zikredeyim. Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan bir insan şu İslamiyet nasıl bir şeydir diye merak etti. Ben inceleyeyim, ailesine dedi ki İslamiyet hakkında bilgi toplayayım, geleyim, sizle beraber Müslüman oluruz beğenirsem dedi. New Zealand'dan geldi, İstanbul'a girdi. Havaalanında informasyona dedi ki ben Müslümanları tanımak istiyorum. Bana bir Müslümanlığı nereden öğreneceğime dair bir turist yardımı yapın dedi. Doğal olarak onlar da İstanbul müftülüğüne gönderdiler onu. Gitti. Müftülükte onu kravatlı, beyefendi insanlar karşıladılar. Baktı ki kılık kıyafeti bizim gibi insanlar. Onlar ona orada İslamiyet'i anlattılar. Kitaplar hediye ettiler. İngilizce biliyor musun dediler. Biliyorum da al bu kitapları sana hediye edelim oku dediler. Nasıl Müslüman olmayı sağlayacağım dedi. Dediler kelime-i şehadet getir, git gusül abdesti al. Güzel bir uygulama yaptılar. Adam mutlu oldu. Baktı ki çok güzel bir İslamiyet. Şirin bir şey. İnsanı karşılıyorlar. Türk çayı ikram ediyorlar. Hoşuna gitti. İlk namazımı da kılayım düşündü. Gitti Sultanahmet'e. Baktı ki orada namaz kılanlardan bir kısmı değişik kıyafetler giyiyorlar. O müftülükteki ceketli, kravatlı, tıraşlı insanlar yok orada. Böyle sarıklı, cübbeli insanlar var. Yanaştı. Ya ben yeni Müslüman oldum da sizin tipiniz dikkatimi çekti. Siz ne modelisiniz bu Müslümanlığın? Sen nerede Müslüman oldun dediler ona. Bu olmuş bir olay değil ama şimdi ben tiyatro sergiliyorum. İşte müftülüğe gittim. Ya boş ver onlar, onlar sana modern bir şey anlatmışlardır. Onlar gibi Müslüman olursan cennete giremezsin sen. Gel gel gel bize gel dedi. Dur bakalım bu araştırma için geldi ya zaten. Gitti. Önce bu pantolonunu çıkar dediler ona. Pantolonunu çıkarttırdılar. Şalvar giydirttiler. Böyle açık başlı gavur gibi olmaz dediler. Başına bir takke koydular. Adam baktı ki güzel burada kılık kıyafet de var. Demek ki İslam'ın dekoru da var. Dekoratif bölümünü de. Bu da güzel dedi adam. Sonra onu yolda birisi gördü. Uzun sakallı ama kravatlı. değişik tip. Yeni bir Müslüman olarak good morning diyecek hali yok. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam. Sen kimsin? Şöyle incelemeye geldim. Nereye rastladın? İstanbul müftülüğüne gittim. Onlar bir şey dediler. Filan camide birilerini gördüm. Onlar bir şey dedi. İkisi de sapık onların. Sen boşuna uğraşmışsın. Sen gel. Sen gel. Ben sana İslamiyet'i tanıtayım. Araştırma için geldi. İnceledi. Sonra bu bir iki toplantıya katıldı. Bir gün polis kapısını vurdu otelde. Sen radikal örgütlere katılmışsın. Turist misin, nesin dedi. Tövbeler olsun, ben İslamiyet'i araştırmaya geldim dedi. Radikal gruplara katılmışsın dedi. O aldı. Bu adam İstanbul'da inceledi. Bir ay sonra, aman Tanrım İsa'dan beni ayırma diye mi Avustralya'ya geri döner? Bu karışık marışık ama bir gün ben de bir yol bulurum diye mi İslamiyet'te kalır? İmanda da fitne budur işte. Fitne neydi? İyisi ile kötüsünü, artısı ile eksisini ayıramama durumu. Ayırt edemiyorsun. Yabancı biri olarak bu adam Avustralya'dan geldi, o çözemedi. Allah için 50 senedir İstanbul'da yaşayan hangi Müslüman daha güzeldir, bunu anlayabildi mi? Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, Kur'an'ımız bir. Sen tesbihi elinle çekiyorsun, ben tesbih ile çekiyorum. Bunu konuşmaya bile değmez. Diyebildik mi? Diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Ömer radıyallahu anh'ın vefatı ile beraber bu kapı açılmıştır. Bundan anlaşılıyor ki Allah-u Teala ashab-ı kiramı net kafir olan bir grupla karşılaştırdı. Can, mal, her şey feda edildi. Bize göre çok kolay ama onlar için olağanüstü bir cihat yapıldı. Elhamdülillah onlar Rablerini kazandılar. Onlardan sonraki süreç öyle yürümüyor ama. Bu sefer ashab-ı kiramdan sonra Ömer radıyallahu anh'ın mescitte şehit edilmesiyle beraber fitne dönemi başladı. Fitne dönemi nedir? Müslümanın Müslümanı da karşısında bulmak zorunda olduğu dönemdir. Bunun ucu yine Allah'ın rızasına dayanıyor. Çare yok. Müslüman fitneye uğrayacak. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِمِينَ Sizden öncekileri fitneye uğrattık. Allah kim doğru, kim yalan söylüyor, bunu görecek. Hiç çare yok. Görecek. Gizlenemez kimse. Bunu da camide görmeyecek Allah-u Teala. Camide de bulunan fitneyle görecek. Mesela, hem dört mezhepte haktır diyeceksin, hem de Şafii bir imam namaz kıldırdı diye namazı bırakıp camiden çıkacaksın. Fitne işte. Fitne. Madem haktır, niye arkasında namaz kılmıyorsun? Abdestsiz mi kılıyor bu adam? Cünüp mü kılıyor? Halbuki senin imamın, Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, fasıkın bile arkasında namaz kılacaksın dedi. Fasık kimdir? Kumarcı, şarapçı, piyango bileti alıyor. Ona fasık diyor şeriat. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, fasıkın bile arkasında namaz kılacaksın diyor. Cami bölmek yok. Camide hürgür çıkarmak yok. Senin imamın bunu diyor. Adamın Şafii olmaktan başka bir kabahati yok. Eğer kabahatse. Eğer kabahatse. İşte ümmeti Muhammed'in bilmesi, anlaması gereken bir konu bu. Ümmet fitneleri geçip Allah'a gitmek zorundadır. Bu fitne ashab-ı kiram zamanında birbirlerinin kılıçlarıyla karşı karşıya gelmesi şeklindeydi. Biz de camide karşı karşıya gelme şeklinde olur. Ticarette fitne olur. Nedir ticarette fitne? Helalle haram o kadar karışık ki, eskiden haramı bulmak için aramak lazımdı. Şimdi helal için maden arar gibi arama yapman lazım. Helal karıştı gitti. Ailede fitne olur. Allahu Teala huzur bulmak için evlenin buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Müslümanlar da biraz daha huzurlu yaşayayım diye evlenmiyorlar. Boşanan şükür kurbanı kesiyor. Adına bunun ne diyoruz? Fitne. Mutfakta yemek olur. Yemek nerede, zehir nerede karışınca orada fitne var diyoruz. Fitne, beyazla siyahın melez olduğu, karıştığı gün demek, olay demek. Bu günlük hayatımızda, siyasetimizde her yerde mümkündür. Hele siyasette bunu göremeyen de hiç göz yok demek ki. En şer bir şey bile Allah rızası için yapılabiliyor. Basit bir örnek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu. Bunu gavurlar şehit etmediler. Kendilerine göre iyi iş yapan zanneden ve cehennemi kendine barınak haline getiren bir grup zavallı Müslüman yaptı bunu. Görmedik, duymadık bir bilgi yok. Belki de tekbir getirmişlerdir vurur öldürürken. Fitne bu. Göz ters görüyor. Renk körü oluyorsun. Kulak gürültü duyuyor, ses duymuyor. Bu ümmet için gereklidir. Niye? Allah böyle murad etmiş. Biz camide namazımızı kılalım, her 5 senede bir de umre yapalım. Bu umreye temizlenme umresi diyelim. Öldüğümüzde de cennete gireriz. Bu rüyalarda olur. Gerçeklerde yok böyle bir şey. İmtihan olacak. Burada 2 kavram var. Birincisi fitne, ikincisi de melheme. Bu melheme çok kullanılmıyor. Melahim, melheme de 2 türlü kullanabiliriz. Müslümanların kendi iç sorunlarına fitne diyoruz. Bu silahlı sorun olur, düşünce sorunları olur, aile içi sürtüşmeler olur. Müslümanlarla kafirler arasında büyük çaplı savaşlara da melheme diyoruz. Bu ümmetin dünyada ömrü var oldukça bu 2 şey vardır. Ümmetimizin geleceği ile ilgili değerlendirmelerde hem fitneleri hem melhemeleri hesap etmek zorundayız. Sadece öyle hocaların camilerde Kur'an öğretmesiyle, fıkıh öğretmesiyle, bizim de hanımlarımızın tesettüre girip erkeklerimizin de güzel sakallar bırakmasıyla salınacak halimiz yok bizim. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِر۪ينَ Allah cihad edenleri göreceğiz diyor. Sabır kimde var göreceğiz. Eşine karşı sabredip edemediğini, çocuk büyütmeye sabredip edemediğini, siyasetteki çalkantılara sabredip edemediğini, ticaretteki zorluklara sabredip edemediğini görmek istiyor Allah. Tek cümle hazır. Bu zamanda helal kazanmak mümkün değil. Öyle kürsüden konuşmak kolay. İtiraz etmek de kolay. Bak ne kadar kolay itiraz ettin işte. Maşallah ne güzel tespit ettin bunu sen. Ticaret, rızık kolay bir şey mi? Taştan su çıkıyor kardeşim. Topraktan buğday bitiyor. Kolay mı bu? Elbette zor. Rızık kolay değil. Bu sebeple fitne hadislerini, yani hadisin kendisi fitne değil ama, hadisler fitneyi anlatıyor. Fitne anlatan hadisleri biz ümmetimizin ilkiyle devamı arasındaki bağlantı unsuru olarak görüyoruz. Görmemiz gerekiyor. Nedir o görmek istediğimiz şey? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. Ömer'in ölümüyle beraber bu kapı açılacak. Yani Ömer saf peygamber dönemini temsil edecek Ebu Bekir'le beraber. Allah ikisinden de razı olsun. Ondan sonra ümmeti Muhammed yine sahabinin elinde aslında. Yine bir sahabinin elinde, tabiinin elinde ama ümmet bu sefer farklı bir imtihan, farklı bir yaşantı dönemine geçecek. Burada bir ayrıntıyı muhakkak zihinlerimizde tespit etmemiz lazım. Ashab-ı kiramdan Amr ibn-i Ahtab radıyallahu anh ve Huzeyfe isimli sahabiler farklı bir olayı anlatarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu bahsettiğim süreci satır satır anlattığını söylüyor. Müslim'de 2892. hadisi şerif Amr ibn-i Ahtab radıyallahu anh diyor ki, hadisi aynen aktarıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir gün sabah namazı kıldırdı. Namazdan sonra minberine çıktı. Konuşmaya başladı. Öğle namazı olunca minberden indi, namaz kıldı. Tekrar namazdan sonra minbere çıktı. İkindi ezanı oluncaya kadar konuşmaya devam etti. Sonra ikindi için indi, tekrar minbere çıktı. Akşam güneşi batınca, yani akşam ezanı oluncaya kadar konuştu. فَاَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ. Ne olduysa onu o güne kadar dünyada, ondan sonra da ne olacaksa kıyamete kadar her şeyi anlattı. Ortalama Medine'de sabah namazı ile akşam namazı arasında 10 saat var. Ortalama olarak. O gün kıştı, günler kısalmıştı, 8 saat diyelim. Sahabi çok net bir şey söylüyor. 8 saat aradaki namazlar hariç konuşmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 8 saat. Namazı, orucu, haccı, her şeyi tarif etse bir saat sürmez. Kaldı ki ibadet tarifi yapmamış. Bakara suresinden başlayıp Tevbe suresine kadar Kur'an'ı okumamış. Ya ne yapmış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Adem aleyhisselamdan son insana kadar olan insanlık tarihini özetlemiş. فَاَعْلَمُنَا اَحْفَظُنَا. Diyor ki Amr radıyallahu anh, en güçlü zekası olanlar en çok anladı bu olayı. Çünkü 8 saatlik konuşmayı bütününü herkes anlayamadı. Herkes farklı düzeyde çok şeyler anladı. Müslim'in yine 2891. hadisinde Huzeyfe radıyallahu anh başka bir olayı anlatıyor. Başka bir günkü bir olayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ayağa kalktı. Bize konuşma yaptı. O gün kıyamet gününe kadar olacak her şeyin özetini bize verdi. Ama bunu herkes ezberleyemedi. Bir kısmı da belli bölümlerini unuttular. Diyor ki sonra Huzeyfe, şu benim arkadaşlarım var ya diyor. Şu benim arkadaşlarım var ya diyor. Onlar da oradaydılar diyor. Yani ashab-ı kiramın, Huzeyfe'nin diğer arkadaşlarını diyor. Onlar da oradaydılar diyor. Ben unuttuklarımı onlar hatırlıyorlar diyor. Benim unuttuklarımı onlar söylesinler diyor. Ben diyor kaybettiğim çantamı bulunca nasıl sevinirsem, onlar bana hatırlatınca ben de onu öyle sevinirim. Hatırlatsınlar şimdi diyor. Konuşmadı mıydı şöyle şöyle diyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'nin ve Amr ibn-i Ahtab radıyallahu anhümanın rivayet ettiği hadisi şerifleri topluca dinlediklerini öğreniyoruz. Yani bugün Buhari başta olmak üzere kitaplarımızda bine yakın farklı rivayetlerle aktarılmış fitne hadisi vardır. Bu fitne hadislerini kesinlikle biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyarıları olarak anlıyoruz. Anlamak zorundayız. Şunu diyebilirim ki, eğer biz bu fitne hadislerini anlamış olsaydık, Çanakkale'yi önceden tespit ederdik. Kafirler aç oburlar gibi üzerinize üşüşecek sözüne anlam verseydi Osmanlı uleması, Çanakkale'ye de İstanbul Boğazı'na da yatırım yaparlardı. Tam çünkü obur sofrasıydı Çanakkale. Irak'ta petrol çıkıyor. Bu kafirler bu petrolü bırakmaz diye ulema, siyasetçiler toplanıp Irak'ı ve petrolümüzü koruma kongresi yapıp bir vahdet olunsaydı mel'un gelip orayı yerle bir edemezdi. 1 milyon insanımızı öldüremezdi. Fitne hadisleri ikaz içindir. Evham yapmak için değildir. Korkup inziva yapmak için değildir. Bu hadis-i şerifleri Buhari başta olmak üzere bütün hadis kitaplarında fitne hadisleri bölümü, kıyamet alametleri bölümü, fiten ve melahim bölümü ve farklı olaylar bölümü ismiyle muhaddisler kitaplarına konu olarak yerleştirmişlerdir. Allah rahmet eylesin. İbn Kesir'in de En-Nihayetu fil Fiteni vel Melahim isimli bir kitabı var. Hicret'in 8. asrında yazılmış. Bu kitap da bütün fitne ile ilgili bilgileri toplayan bir kitaptır. Türkçesi bilmiyorum var mı Türkçesi. İbn Kesir muhaddis bir insan. Fitne ile ilgili bütün hadisleri toplamış. Bir kere tespit olarak bu fitne hadislerini değerlendirirken şunu bilmemiz gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında fitne yok. O öldükten, Rabbine çıktıktan sonra fitne dönemi başlıyor. O da Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın şehadetiyle başlıyor. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Bir kere bunun başlayacağını biliyorlardı. Yani Ömer'in şehadetiyle beraber. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bildikleri bütün fitnelerle ilgili hadisleri, melahim hadislerini ümmeti Muhammed'in yeni nesline taşıdılar. Neden? Çünkü namazın nasıl kılınacağını bilmeyi ne diye anlıyorlardıysa, namaz 4 rekattır, 2 rekattır nasıl diyorlardıysa gördüklerine, fitneyi öğretmeyi de öyle gördüler. Hayal dünyasında yaşamadılar, bizim için de bir hayal, cici dünya hayal etmediler zaten. Burada bize düşen nedir peki? Biz ne yapacağız? Hadisleri nasıl değerlendireceğiz? Önce şunu bileceğiz. Fitne hadisleri, helal haram, farz vacip gibi konuları ele alan hadisler değildir. Yani tesettür nasıl olur kadında? Helal para nasıl kazanılır? Evlilik nasıl yapılır? Nikah nasıl yapılır? Bunları konuşmaz. Fitne hadislerinin konusu bunlar değildir. Ya nedir? Müslümanın helal haramdan çok gelecekle ilgili, dininin geleceğiyle ilgili, ahirete yürürken dünyada olup biteceklerle ilgili kültürüdür fitne hadisleri. Bunun içinde ilm-i hal kitaplarında fitne hadislerinden bir şey göremeyiz. İlm-i hal konusu değil bunlar. Bu birinci tespit. İkinci tespit, umumiyetle fitne hadislerinin çok büyük bölümü siyasetle ilgili hadislerdir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan sonra da siyaset konusu en çalkantılı konudur. Bugün de ilk konuşmanın başında örneklendirdiğim Müslümanların birbirlerine ters bakışlarıyla ilgili meselelerin de büyük bölümü siyasi bakıştan kaynaklanıyor. Bu sebeple biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden kendisine iman dersi çıkardığımızı söyleyen insanlar olarak, siyasetin en çetrefilli İslam konusu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biz siyasette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiği 4 insanı şehit verdik. En çok sevdiği. Ebu Bekir kendi eceliyle vefat etti radıyallahu anh. Ömer 1, Osman 2, Ali 3, torunu Hüseyin 4. Radıyallahu anhum cemiyen. Siyaset bu ümmete çok pahalıya mal olmuş bir iştir. Çok ama. Ondan sonrakileri, yani filan tabi'in şehit edilmiş, işte filanca, ya onları zaten yani bir ölüm vakası olarak bile acı görüyoruz. Ayrı bir mesele. Ama biz siyasette çok fazla bedel ödemiş bir ümmetiz. Bu ödediğimiz faturalar, siyasetin bize pahalıya mal olmuş olması, siyaseti terk etme nedenimiz olduğu zaman biz hiçbir şey anlamadık demektir. Hiçbir şey anlamıyoruz demektir. Yani Allah-u Teala bunu tesadüfen bize göndermedi ki. Bununla imtihan etmek için gönderdi. İlgilenmediğin zaman seni senden olmayan biri geliyor bu sefer idare ediyor. Bu ölüm. Senden biri oldu mu hiç olmasın sıtma mıtma bir şeyler, yani hastalık çeşidi olarak kalıyor bu sefer. Müslümanlar soğuk baktılar mı? Alimler kenarda durdular mı? Kafir gelip ele geçiriyor. O hepten kökünü kazıyor. Siyaset bunun için fitneye uygun bir ortamdır diyoruz. Fitneye uygun ortam olduğu için de Müslümanlar orada siyahı ve beyazı seçmekte zorlandıkları için siyaset konusunda yatırım yapacaklar. Dinlerini öğrenirken daha ciddi öğrenecekler. Siyasete daha fazla yatırım yapacaklar. Kaçtıkça sana yabancılaşıyor. Sana yabancılaştıkça şeytanın emrine giriyor siyaset. Ticarette de aynı şey geçerli. Ziraatte öyle değil mi? Gedeoğlusu, Medeoğlusu nereden ortaya çıktı? Allah'ın dinine göre, şeriata göre tarım yapmaya yanaşmayınca insanlar, Gedeoğlu ürün yemek zorunda kalıyorlar şimdi. Fitne bu işte. Her yerin fitnesi kendine göre. Fitne bir boya çeşidi değildir. Bir renk çeşidi değildir. Her yerin fitnesi kendine göredir. Üçüncü noktada fitne, ucunda öldürme ve yaralama olan bir olayın adıdır. Başta Hüseyin radıyallahu anh Efendimizin kanı olmak üzere, Müslüman kanının ucuzlaması bir fitne çeşididir. Bu ucuzlama da iki türlü olur. Birincisi, kafirler gelirler, Müslüman keserler, öldürürler. Bu hiç olmasın, ucunda inşallah şehitlik vardır dediğimiz bir olay olur. Ama daha tehlikelisi, daha kötüsü, Müslümanın Müslümana silah doğrultmasıdır. Neuzübillahi teala. Bu bir afet, bu da bir fitne. Fitnenin hadisi şeriflerde ortaya çıkan fitnenin çeşitlerinden birisi de ahlak çöküntüsüdür. Bu ahlak çöküntüsüyle ilgili çok örnekler veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama iki başlıkta toplanabilir bu örnekler. Birincisi emanetin kaybolmuş olması. İkincisi de Yahudi ve Hristiyanları taklit etme hastalığı. Başka örnekler de var. zinanın yayılması vesaire, ama tamamı eski ümmetleri taklit etmek ve emanetin kaybolması. Bu emanetin kaybolmasına öldürücü bir örnek vermek istiyorum. İnşallahü Teala ben bu örnekte yanılıyorumdur. Böyle dua ediyorum. Elinde Kur'an-ı Kerim veya bir tefsir kitabı, Allah'ın kitabını okuyup, ey müminler, Allah'ımız Bakara suresinin filan ayetinde buyuruyor ki deyip, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek okumaya başlıyor. Tesadüfen onu dinleyen 5 Müslümandan biri anlamıyor, uyuyor zaten, önemli değil. Öbürü, ya demek öyle buyurdu diyor. Öbür üçü de, bu bizim hocamız değil, kim bilir ayete kendine göre mana vermiştir deyip takmıyorlar onu. O üç tanesinden en iyisi gidip kendi hocasına soruyor, bu ayet öyle mi hakikaten diyor. Böyle bir şey yoktur inşallah. İnşallah yoktur böyle bir şey. Ama burada bir büyük acı var. Kur'an'ımızı birbirimize okumada bile güven kaybına uğramış bulunuyoruz. Benim bu örneğim doğruysa eğer. Doğru olduğuna dair çok örneklerim var ama yani doğru olmasın diye de dua ediyorum. İşte bunu ticarette güvene ne kadar yanaşabilirsin? Yani eğer Kur'an'ımızı tanımada bir güven sorunu yaşıyorsak biz, ondan mı öğreneceğiz Kur'an'ı der gibi tavır gösteriyorsak, o da aynı şekilde kendine göre Kur'an'ı kıvırdığı için, ayetleri kıvırdığı için bu sonuca geldiysek aslında, suçlu sadece dinleyen değil. Bu yumurta bir civcivden çıktı. O civciv de yumurtadan çıkmıştı. Suçluyu aramıyoruz şimdi, yoksa suçlusu iki taraf bunun. Bugün Müslümanların evinden gelin ve damat adayı seçerken bile ne takvasına, ne sakalına, ne babasına, ne dedesinin referansına kimseye güvenemez durumda geldiğimiz fitne hadislerinin güneş gibi ortaya çıktığını gösteriyor. Artık fetvalarda kimse kimsenin geçmişini karıştırmadan evlensin diyecek hale geldik. Karıştırdın mı, evlenecek kimse bulamayacaksın. Ya hastalığını gizliyordur, en iyi ihtimal bu zaten. Bunun neredeyse hiç yanlış yok. Yani hastalık gizliyor. Evliliğe engel olan bir hastalığı gizliyor. Çocuğu olmayacak çapta bir hastalığı gizliyor. Geçmiş sapıklıklarını gizliyor. Çaldığını, çırptığını gizliyor. Beklenti türü olan aile hayatını gizliyor. Nikah belgesini eline aldıktan sonra ben böyle hayat istiyorum diyor aslında. Ve ortada kalıyor öbür taraf. Ben kız alıyorum diyen kaynana meğer cariye alıyormuş. Gizliyor duygularını. Ümmeti Muhammed'in iç güvenini kaybetmiş olması kadar, emanet anlayışımızın zayi olması kadar büyük bir zayiat olsa olsa Kudüs'tü. Mescid-i Aksa'ydı derdim. Ama Kudüs'ü de bunu kaybettiğimiz için kaybettik zaten. Araplar Osmanlı'ya güvenmediği için orada cirit atan İngiliz'e izin verdiler. Emanette sıkıntı var. Civciv mi tavuk çıkardı, tavuk mu civciv çıkardı, buna karışmıyorum artık. O ayrı bir mesele tabii. Bir beşinci fitne hadislerinin bugün tecelli eden boyutu, bid'at ve hurafelerin İslam toprağında Kur'an'ı ve sünneti garip bırakacak kadar çoğalmasıdır. Bu cümleyi tekrar ediyorum. Bid'at ve hurafeler, Kur'an ve sünnet garip kalacak kadar çoğalmıştır. Bunun çok canlı örneğini Mevlüt töreninde görebilirsiniz. İrdelediğim şey Mevlüt'ün kendisi değil. Ama Mevlüt toplantısı yapılır. Mevlüt'ün ara bölümlerinde bir hafız biraz Kur'an okur. Ara geçişi yapılacak çünkü. Kur'an camisinde garip kalmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anılacağı toplantıda Kur'an garip. Müslümanın sakalı garip. Genç kızın tesettürü garip. Bir genç kızın ben Asiye anam gibi olmak istiyorum, Meryem anam gibi olmak istiyorum, Hatice anam gibi olmak istiyorum demesi, bizim kızımız sapıttı, bizim kızımız ailemizin başına bela olacak denme nedeni olmuş. Kendi toprağında Kur'an garip düşer mi? Kendi kardeşleri arasında Müslüman garip düşer mi? Fitne hadislerinde bu haberler var. Niçin var peki? Müslüman hazır olacak. 24 saat hazır bekleyeceksin. Müslümanın içinde bir itfaiye ekibi, çıkan her yangını söndürmek için bir itfaiye ekibi hep bekleyecek. Yeri gelir bu itfaiye la havle ve la kuvvete illa billah olur. Yeri gelir abdest alıp iki rekat namaz kılmak olur. Yeri gelir ayakkabısını giyip gidip ormanda 20 kilometre yürüyüp stresini atmak olur. Yeri gelip kalkıp Allahu Ekber bunu yapamazsınız. Olmaz demek olur. Yeri gelir sesli bir cüz Kur'an okuyup rahatlamak olur. Yani bir fitnelere karşı kadınlar ve erkekler olarak, gençler ve yaşlılar olarak içimizde bir itfaiye ekibi hep hazır olmalı. Eğer bu itfaiye ekibi hazır olmazsa kesinlikle fitne bizi yakar, bitirir. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam garip başladı, garip olacak bir gün gene derken, yani ben geldim size İslamiyet'i getirdim ama bir gün kaybolacak dinim demedi herhalde. Onu demek istemedi. Hazır olun dedi. Ne gibi? Siz şimdi güzel güneşte yürüyorsunuz ama akşam güneş batacak. El fenerinizi alın. Gece yürüyemezsiniz yoksa. Der gibi oldu bu. Altıncı noktamız, peki bütün bunlara karşı bir Müslüman olarak, Müslümanlar olarak, hem öyle hem öyle, Müslüman olarak ve Müslümanlar olarak elimiz kolumuz bağlı mı bekleyeceğiz? Hayır. Hayır. Çünkü fitneyle ilgili hadislerin içinde ne tavsiye ediyorsun ya Resulullah sorusuna cevaplar da var. En önemlisi bunların, Müslümanlar olarak bir arada duracağız. Cemaatten ayrılmayacağız. Cami simgeliyorsa bu cemaati, camide toplanmış olacağız. Bir cephede simgeleniyorsa, o cephede toplanacağız. Bir arada olacağız. Farklılıklarımıza rağmen bir arada olacağız. Allah dediğimiz sürece, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz sürece. Bir. Bunun ikincisine, Kur'an ve sünnet ezilsin diye şeytan fitne üretiyor. Çare belli. Kur'an ve sünneti yükselteceğiz bu sefer. Çünkü iblis, Peygamber aleyhisselam efendimizi Mekke'de yatağında hançerletmek istiyordu. O da Ali'yi oraya yatırıp Medine'ye hicret etti. Onu beceremeyince sünnetini, hadislerini, Kur'an'ını hançerlemek isteyecektir kıyamete kadar. Kur'an ve sünnet bizim sağ ve sol kolumuz olarak kıyamete kadar devam edecek o zaman. Etmesi için gerekene dikkat edeceğiz o zaman. Bunun üçüncü noktası emri bil ma'ruf ve nehyanil münkerdir. Yani bu uygundur kardeşim, bunu yapmak lazım diyeceğiz. şu yaptığın yanlıştır diyeceğiz. Vurup kırarak değil, emri bilmem, nasihat ederek, uyararak. Yahudiler bizden önce şu anlattığım fitne boyutunu yaşadılar. Musa Aleyhisselam'dan sonra. Çok ciddi yaşadılar hem de. Yani bizim bugün yaşadıklarımızın belki sayı olarak az oldukları için bizim çapımızda değil ama benzerlerini kendi çaplarında yaşadılar. Rabbim Maide suresinde o fitne bataklığından niye kurtulamadıklarını anlatırken kânû lâ yetenâhevne an munkerin fe'alû. Çünkü onlar gördükleri kötülüklere engel olmayı beceremediler onun için. Emri bil ma'ruf ve nehy anil münker. Yapılmadığı zaman Yahudilerin uğradığı akibete doğru uğrar Müslüman. Sonra bu ayetin devamında tera kesiran minhum yetevellevne allezine keferu. Onların şimdi tamamı emri bil maruf nehy anil münkeri terk etmişler. Birinci suçları. İkinci suçları da bazıları, pek çoğu diyelim daha düzgün olsun, kesiran minhum, pek çoğu kafirlerle bağlantı kurdular. Demek ki hepimiz kafirlere meyletmesek de bir grup meyletse o bile Allah'ın lanet sebebi oluyor. O zaman biz ne yapacağız fitne hadislerine karşı, fitne hadislerindeki uyarılara karşı sorusunun cevabında emri bil maruf nehyanil münker yapacağız. Bu da ümmetin iman ve ibadetinin hep dinamik olması demektir. Emri bil maruf hep dinamik Müslümanlık demektir. İhtiyarlarımız, hocalarımız kendi ibadetlerine yönelik yaşadıkları zaman dinamik olmayan, sönük bir Müslümanlığı benimsiyorlar demektir. Ya da bedel ödemek istemedikleri zaman. Çünkü emri bil maruf bedel ödetir. Ne bedel ödetir? Düğününe gelmez kimse senin. En kolayı. Uyuz adam diye sana selam bile vermek istemezler. İftira ederler. Seni zindan köşelerinde çürütmek isterler. Her şeye razı olacağız. Dördüncü yapılacak iş fitne döneminde ibadeti artırmak. Daha fazla Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed diyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fitne günlerinde ibadet etmek sağlığında bana hicret etmek gibidir buyuruyor. Bu benzetme çok müthiş. Mekke'den kalkıp, Yemen'den kalkıp Peygamber aleyhisselama hicret eden bir sahabinin Müslüman kimliği bugün fitne döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicret etmeye benziyor ibadet ettiğimizde. Bir sorumuz daha cevaplanması gerekiyor. Peygamber Efendimiz tarih vermiyor. Benden 6 asır sonra diye başlamıyor. Benden sonra diyor. Gördüğümüz olayları, işte fitne yakalandı, buydu o fitne deyip özele indirgememiz uygun mudur? Mesela fitne konularından biri Deccal konusudur. Mısırlılar Napolyon'u gördüğünde Allah Deccal geldi diye, işte peygamberimizin haber verdiği Deccal buydu dediler. Her yerdeki zalim içinde o Deccal kelimesi kullanıldı. Deccal budur dendi. Sonra Amerika diş göstermeye başlayınca bazı Müslümanlar Deccal budur dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fitneler İyice ümmeti yakmasın, bitirmesin diye Mehdi gelecek buyuruyor. Hocasını seven Mehdi'dir dedi. Hele adı Muhammed'se süper Mehdi. Bu caiz bir hareket mi? Değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün böyle bir alet bulunacak dediyse mesela, böyle bir gözlük bulunacak dediyse, bunu görünce değil, kullanıp süresi bittikten sonra bu o idi deme hakkımız var. Yoksa her gördüğümüz cama gözlük deriz, fitne deriz. Yani haber verdiği şeylerin sonunda o olduğu kararlaştırılmalı. Başında şeytan fitneyi çürüttürür yoksa. Yani fitneye karşı direncimizi çürüttürmüş olur. Ve bunu kesinlikle alimler ittifakla yapmalıdırlar. Mesela Yecuc Mecuc diye bir fitne var. Gelecekler, dağıtacaklar dünyayı. Hangi İslam ülkesinde terör örgütü varsa Yecuc Mecuc odur diyorlar. O kadar kolay değil bu. Yani bu bedava sorunu çözme gibi bir anlayış getiriyor beraberinde. Fitneler içine düşülmemesi bakımından bizim için çok önemli. Adının konması, şeklinin konması, hangi tarihte meydana gelmesi bizim için çok önemli değil ki. Ailemi, camimi, mümin kardeşliğimi, siyasetimi, ticaretimi, sosyal hayatımı fitneden korumaktır asıl gaye. Becerdiğimiz zaman bu fitneleri anlamış olduk demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.